Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kadir Suresi ve Kadir Gecesi'nin özelliği. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen bir mübarek gece. Bazı Kadir Geceleri Kur'an-ı Kerim'de açık bildirilmiyor. Yani Miraç'ın İsra bölümü açık bildiriliyor. Kadir Gecesi ise özel bir sure ile Kur'an-ı Kerim'de bildirilen mübarek bir gece. Allah Teala buyuruyor bizlere: Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. İnna enzelnahu, Mevlamız buyuruyor, bir azametimizde onu indirdik. Buradaki hu zamiri Kur'an-ı Kerim'e atfediliyor. Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevla buyuruyor. Tabi burada inzal, indirme yukarıdan aşağı anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim leh-i mahfuzdan gökten geldiği için burada indirme kelimesi kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim ne zaman indirildi? Fi leyletil kadri, Kadir gecesinde Mevla buyuruyor. İşte Kadir gecesinin özelliğinin en önemlisi de budur. Kur'an-ı Kerim bu gece indirildiği için. Arapça leyl, gece anlamına geliyor. El kadri, kadir ise bir şeyin azameti, büyüklüğü, değeri, kıymeti anlamına geliyor. Burada Kadir gecesinden bahsettikten sonra Allah Teala peygamberimize burada soru yöneltiyor. Ve ma edrake ma leyletül kadri. Edrake'deki kef zamirdir, sana anlamına geliyor. Budur Rabbim peygamberimize soruyor. Habibim Muhammed'im, o Kadir gecesi sana neyi bildirdi? Yani Kadir gecesi denilince ne anladın, ne bildin, neyi bilebildin? Peygamber de olsa her şeyi bilemez. Ancak Allah Teala bildirirse o zaman bilir. İşte Allah Teala peygamberimize şimdi burada açıklıyor bunun önemini. Leyletül Kadri, Kadir gecesi nedir? Hayrun min elfi şehrin. Hayrun daha hayırlı. Kadir gecesi daha hayırlı. Neden? Min elfi şehrin, İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Burada Rabbim hayırlı kelimesini kullandı. Demek ki Kadir gecesi bin ay eşi değil, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı, daha üstün. Kadir gecesinin birinci özelliği o gecede Kur'an-ı Kerim'in indirilişi idi. Ayrıca daha ne oluyor Kadir gecesinde? Tenezzelül melaike. Mevlamız buyuruyor. Tenezzeli iner. Bu aslı tetenezzelü müzaridir ve tekellüm babından geliyor ki şeyen bazı şeyin babında gelir. Yani melekler bir de inemiyorlar da melekler bölük bölük, grup grup bir kısmı geliyor, onlar gidiyorlar, başkaları geliyorlar. Neden böyle oluyor? Yedi kat semalardaki meleklerin sayısını bir Allah Teala bilir. O kadar muazzam melekler var. Hepsi birden dünya tabii sığmazlar bunlar. Demek ki melekler bu gece Kadir Gecesi'nde dünyaya iniyorlar. Bölük bölük iniyorlar. Bir kısmı geliyor, bir kısmı gidiyor. Daha ve ruhu, ruh da iniyor. Fiha, o Kadir Gecesi'nde Mevla buyuruyor. Ruh nedir? Bu da er-ruh diye lam tarif var. Ki bu lam tarif burada belirlilik anlamına geliyor. O belirli ruh, o da geliyor. Ruh hakkında müfessirlerin bazı rivayetleri var. Fakat en sağlam görüş buradaki Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın da gelmesi. Hazreti Cebrail Aleyhisselam ruhu kudüstür. Ruhsal başka bir melekte kendisi. Demek ki Peygamberimizden sonra da Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Kadir gecelerinde dünyaya geliyor. Bin Rabbihim, Rablerin izniyle, emri ile. Hiçbir melek Allah'ın izni, emri olmadan bulunduğu yerden bir yere intikal edemez. Kımıldayamaz. Kımıldayamaz. Onlar Rabbim izin veriyor, emir de veriyor Mevlamalara dünyaya inmeleri için Kadir Gecesi'nde. Min kül emrin her bir dünyaya bir işle geliyor burada. Allah'ın takdir ettiği işler için dünyaya geliyorlar. Selamın ve bu dünyada selam veriyorlar bunda insanlara. Hiya, o gece selamdır Kadir Gecesi. Hatta metla'il fecir, ta fecir doğuncaya kadar. Tan yeri, Türkçe'ye deniyor buna. Yani imsak vaktine kadar. İşte Kadir Suresinin kısaca özeti bu şekilde. Bunu tabii daha bir açalım inşallah, nasip olsa inşallah. Birincisi, Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gelişi. Kur'an nurdur. Kur'an Allah'ın kelamı Celle Celaluhu. Hakkı batıldan ayıran, gerçeği ortaya çıkaran, zulümatı yaran bir nurdur Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den önce gerçi İncil, Tevrat yeryüzünde vardı ama onlar tabii zamanla tahrifata, yani değişikliğe uğraya insan eliyle bunlar değiştire aslını getirmişlerdi. Yeryüzü zulümatta, karanlıkta kalmıştı. İnsanlar hidayet nurundan yoksun kalınca nefsinin, şeytanın, geleneklerin kul oluyor insanlar. İnsanlar öfüne, geleneklerine, adetlerine, şeytanın düdüklemelerine, nefsinin isteklerine, insanlara boyun eğiyorlar. Ama insan için yaratıldı. İnsan Allah kul olacak Mevlamıza. İşte Kur'an-ı Kerim'in gelişi bir manevi güneşin doğuşu oldu elhamdülillah. İnsanlara insanlığın özeti orada bildirildi. Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim gelmiş oldu. Burada Mevlam bize buyuruyor, Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Bazı rakamlar kesretten kinaye denir. Yani çokluktan kinayedir. İşte 40 sefer söyledim, 100 sefer söyledim gibi konuşulan rakamlardır bunlar. İşte ayağına şu kadar kere geldim, işte 60 sene şöyle oldu, böyle oldu. Bazı rakamlar kesretten, çoktan kinaye bunlar. Yani çok söyledim anlamına gelir. Fakat burada elf, bin rakamı geliyor burada. Gerçekte en büyük rakam da bin rakamı idi eskiden. Eskiden öyle milyonlar falan kullanılmazdı. Hatta milyon yerine elf elfe merrah denirdi. Bin kere bin denirdi milyon yerine de. Burada Mevlam bizlere en yüksek rakamı verdi. Kadir Gecesi bin aydan. Yine burada bin gün gelmedi de, bin saat değil de, bin ay buraya geldi. Tabi bunun hikmeti var. Bunun bir dayanağı var. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'den duyduğunu eshabına Medine'de anlattı. Olay şu. Şemun-u Gazi denen bir mücahit. Bin ay. Ki bin ay 80 küsur sene ediyor. Şemun Gazi denen bir zat tam bin ay yani 80 küsur sene Allah yolunda Allah için din düşmanlarıyla cihad ediyor. Ve bu kişinin hayatı şöyle noktalanıyor. Düşmanları bunlara da aciz kalıyorlar bundan. Öyle muazzam mücahitmiş. Bununla başaramayan düşmanları tabi işi artık başka yola yönlendiriyorlar. Yani erkekçe onun karşısına çıkamayanlar evine geliyorlar. Hanımına şöyle konuşuyorlar. Diyor ki hanımına bak diyorlar oturun eve bak diyorlar. Yani ev denmez buna. Sanki bir tavuk kümesi diyorlar. Yıkık, dökük. Evinde bir eşyan yok. Üstün başına giyecek bir şeyin yok. Yiyeceğin yok diyorlar. Evin tam takır. Bir tavuk kümesi gibi oturuyorsun. E sana yazık diyorlar. Ya. Senin de yaşam hakkın var diyorlar filan. E kadın peki size ne diyor bundan diye. Ben de hayatta memnunum. Ya güzel ama diyorlar. Bir insana bir önerimiz olacak diyorlar. Eğer bunu kabul edersen ortaya çok muazzam miktarda altını döküyorlar ortaya. Eğer diyorlar kadına bizim önerimiz var. Bunu kabul edersen bu altınlar senin olacak diyorlar. Altında bir çekici yani bir cazibe vardır altında. Altın o parlak rengi ki hem asitlere kadar dayanıklıdır, yerde paslanmaz. Genelde erkekler de etkilemekle birlikte kadınları çok etkiler altının rengi. Bu kadın gerçekten saliha, iyi kadın olduğu halde ama önünde yığılan altınları görünce altının parlak rengi kadını etkiliyor. Artık kadın her şey yapacak bir duruma gelebiliyor ve soruyor onlara. Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz? Şöyle diyorlar. Kocan eve geldiği zaman onu diyorlar bir iple bağlayacaksın diyorlar. Elini, ayağını her iple bağla. Sonra uyandır. Ona de ki hadi kendini kurtara bakalım de diyorlar. Eğer kendini kurtaramasa yani ipi koparamasa çözemez ipini bizi çağır. Biz onu işte görürüz diyorlar. Eğer bunu yaparsan işte bu altını sana vereceğiz. Sonra istediğin kişiyle evlendireceğiz diyorlar kadına. Kadının birden dünyası değişiyor kadının. Yani daha önce ruhsal alemde olan kadın, manevi alemde bulunan kadın, maneviyattan tamamen birinden soyutlanıyor, ruhsal halden düşüyor, nefsin bataklığına kadın düşüyor. Ahiretini unutuyor. Kadın dünyaya dönüyor. Dünyada daha iyi bir hayat yaşama. Gerçekten geçici olacak bu. Çok geçici olacak bu. Ama kadın da bunu tabii anlayamıyor. Şöyle güzel bir evi olduğunu tasavvur ediyor. Eşyaları, işte güzel bir kocası olduğunu düşünüyor. Bol yiyecek de düşünüyor kadın. Peki yaparım bunu diyor. Ve bir gece kocası yine eve geldiği zaman, eşiyle dolaşmaya evine geldiği zaman, düşmanlara kadına ip vermişler. Kadın urgan denen ip, sağlam ip vermişler. Ve onlar yakın bir yerde pusuda bekliyorlarmış. Hazreti Şam'ın evine geliyor tabi. Hanımını özlemiş tabi, eşini özlemiş. Görüşüyorlar, konuşuyorlar, yatıyor, uyuyorlar. Ama kadın uyumuyor. Kulesi uyuyunca kadın kalkıyor. Ona verilen iple, urganla kulesinin yavaşça elini, ayağını her tarafına bağlıyor, sarıyor. Hazreti Şam'ın da çok yorgun uykusu olduğu için uyuyakalmış, bunu fark edememiş de bağlandığını. Kadın uyandırıyor kocasını. Uyanıyor Şem'e bakıyor, koy iple bağlanmış, kalın iple bağlanmış. Soruyor. Men rabateni. Kim bağladı beni? Kadın gülüyor. Ben bağladım. Peki neye bağladın beni? İsmini duyuyorum. Ünün dünyaya açmış. Şöyle kahramansın, mücahitsin diye. Öyle kulağıma geliyor. Bir de senin gücünü, kuvvetini gözlerimle görmek istediğim. Onun için bağladım. İpleri kopar bakayım. Hazreti Şam'ın gülümsüyor. Bu iple beni bağlayamaz diyor. Şurada bir gerçeğe de işte bir nokta koyalım. Hazreti Şam'ın gibi bir kişi 1000 ay 80 küsur sene sırf Allah için, Allah'ın dini için cihad eden kişi tabi boş kalmaz. Büyük velayet makamına ermiş, büyük kâme sahibi olmuş. Hanımı işte kopar da göreyim deyince Hazreti gülümsüyor. İp de beni bağlayamaz diyor. Rabbim bana bir güç kuvvet vermiş diyor. Ama bir kopar göreyim bakayım, kadın gülümsüyor. Hazreti Şam'ın şey bir murakabe yapıyor. Yani kendini Allah'a veriyor. Tam murakabe tamamlayınca ki Allah Rabbül Alemin'dir. Mülk O'nundur. Kendini Allah huzuruna bulunca tam içinden, gönlünden bir Allah diyor alıyor. Allah dediği anda o kocaman kalın urgan ipi paramparça oluyor. Pamuk ipi gibi dağılıyor gidiyor. Tabii kadın bunu görünce kadının hoşuna gitmiyor. O böyle olmaz istememişti. Ama tabii belli etmiyor kadın. Gülümseyerek güya onu tebrik edip şubu derken iş kapanıyor. Tabii düşman pusu da. Haber bekliyorlar. Haber gelmeyince bağladım diye. Hazreti Şam gittikten sonra eve geliyorlar. Diyorlar kadına ne oldu? Bağlamadın mı? Kadın ipi gösteriyor. Bak durum bu şekilde. Bunun üzerine kadına bir zincir getiriyorlar. Zincir. Kalın zincir getiriyorlar. Bununla bağla. Herhalde bunu koparamaz artık diyorlar. Bir insan. Derken ya Hazreti Şam bir akşam evine gelince kadın aynı şekilde kadını kullanarak onu uyutuyor. Ve Hazreti Şam uyurken onu zincirle bağlıyor. Ve uyandırıyor. Hazreti Şam'a bakıyor, kadın zincire bağlanmış. Yine soruyor, kim bağladı beni? Kadın yine gülümseyen ben bağladım. Niye yine beni bağladın? Geçen sefer ipi kopardığını gözlerimle gördüm. Çok hayran kaldım buna da. İçinde bir umde merak kaldı işimde. Acaba zinciri de koparabilir misin diye. Bunun için bağladım. Bunu görmek istedim gözlerimle. Zincir de bana diye fark etmez benim için diyor. Onu da parçalarım istersen diyor. Bir anda bir parça göreyim bakayım diyor. Tam aşama iyi bir murakabe yapıyor. Kendini tam Mevlamıza veriyor, Rabbime veriyor kendisini. Öyle bir hal alıyor ki, o hale girince bir Allah diyor. Al dediği anda yine zincir paramparça oluyor, dökülüyor, düşüyor yerlere. Düşman tabii yine sabah geliyorlar, durumu görünce artık ümit kesiyor düşman, bunun bağlanamayacağından. Hanım diyor ki hanımına düşmanları, ona sor bakayım. onun bir sırrı vardır. Acaba onu niye bağlayabilir? Eğer onu ağzından bu sırrı alıp da onu bağlarsan sana altının sayısını çoğaltır yazıyorlar kadına. Tabi artık kadın ruhsal haline düşmüş artık kadın. Kadının manevi kalmamış. Zavallı kadın artık ihtirasa, hırsa, dünya malına, tamağına tamamen kadın tapınır hale gelmiş. Her şey artık kadın karı, artık kadının tabi kalbi kararmış. Yine Aziz Şehir'in bir yerine gelince kadın soruyor bu defa. İşte tabi kadınını kullanıyor, gülüyor, onu eğlendiriyor derken soruyor. Seni iple bağladığım ipi paramparça ettin. Ki zinciri aslan da koparamaz, kaplan koparamaz. Ama sonra parçaladın. Peki hiçbir şey seni bağlayamaz mı? Diyor, evet var. Ama o bir sırdır, sırrımı veremem diyor. Allah ile arada benim bir sırdır. Eğer o sırrımı verirsem, o zaman başına bir bela gelebilirim diyor. Onu veremem diyor. Ama kadın tabii kadınını kullanıyor. Artık çok samimi tabii görünüyor. En sonunda ağzından sırrını alıyor. Sır şuymuş. Şöyle diyor kocası Hazreti Şem'in. Beni ancak benim bedenimde olan bir şey beni bağlarsa onu koparamam. O da beni kuvvetler benim diyor. Ne gibi mesela örnek diyor. Mesela saçım kılları, sakalım kılları diyor. Bunu birisi beni bunlara bağlarsa onu koparamam ben diyor. O da benden çünkü diyor. Tabii kadın bu sırrı alınca uyutmaya çalışıyor kocasını. Uyuyunca elini alıyor makası. Saçından, sakalından kılları kesiyor. Bunlara birbirini ekliyor. Hazreti Şem bunu ayaklarından, ellerine birkaç yerden güzel bir bağlıyor. Ve uyandırıyor. Şem'in kalkıyor. Uyanıp bakıyor. Bağlanıyor, fark ediyor. Kim bağladı beni? Yine ben bağladım. Neye? Zinciri kopardın da kılı koparamayacak mısın sanki? Buna inanamadım ben diyor. Görmek istedim gözümle diyor. Bunu koparamam diyor. Bir zorla bakayım diyor. Gerçekten kendisini zorluyor. Koparamıyor ama. Kadına diyor ki artık bunu sen çöz al bunları. Ya bunu koparamayacağım bunları ben diyor. Yok kadın çözmem diyor. Bu defa kadın ciddileşiyor kadın. Hazreti Şem'in bakıyor ki hanımının ihaneti olduğunu fark ediyor o anda. Anlıyor. Tabi işten geçmiş oluyor. Bu defa Hazreti Şem'in ciddiyetle kendini kurtarmaya uğraşıyor. Kıvranıyor. Zorluyor kendisini. O saçının, sakalının kılları derisini kesiyor, etini kesiyor, ta kemiğine dayanıyor. Her tarafı kan içerisinde. Yatakları üstü başı kan oluyor, her tarafı oluyor. Hazreti Şem'in yoruluyor, terliyor, koparamıyor. Ama kadın karşıdan öyle küstahça gülümsüyor. Ve koparamayınca kadın hemen çıkıyor evden gece yarısından sonra. Düşmanlar haber veriyor durumu. Düşmanlar geliyorlar. Bakıyorlar Hazreti Şem'in kıvranıyor kanlar içerisinde, acı ızdırap içerisinde ama koparamıyor kıllarını. Tabunu alıp götürüyorlar Hazreti Şem'in. Onların tapınağı bir mabetleri varmış şehrin merkezinde. Büyük bir mabet varmış. Orada bunlar putlara bakmak tapındalarmış. Hazreti Şem'i götürüyorlar. Ortasına bir direğe bağlıyorlar. Halk ilan ediliyor ki Şem'i yakalandı. Elimizi esir şu anda mabette tutuklu. Halkı davet ediyorlar. Geliniz Şem'i işkenceyle öldüreceğiz diye. Bütün halk, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, kadını hepsi gidiyorlar. Ne yazık ki Şem'in hanımı da gidiyor kurasını, inçkeni öldürülüşünü seyretmiyor oraya. O da gidiyor oraya. Tabii kendi tapınaklarına göre, inançlarına göre işte raks ediyorlar, dönüyorlar, şunu bunu yapıyorlar. yani putlarına, ilahlarına güya yaranma çalışıyor akıllarınca. Bir eline ucu sihirli bir bıçak alıyor. Şiyom'un iki gözünü çıkarıyor. Dönüyorlar, raks edip bir şey yapıyorlar. Kulaklarına falan kesiyor derken Hazreti Şiyom'un direkte bağlı. Tabii kıllar da bedene yine bağlı. Bütün bedene kanlar işte harsiz kalmış kendisi de. O bunları aldırmıyor da sırrını verdiği için, bu bela başına geldiği için Allah Teala'ya tevbe ediyor. Ya Rabbi affet beni. Allah Teala tevbe ediyor. Tevbe Allah Teala'ya. Tabii Rabbim tevbesini kabul ediyor ve ona soruyor Rabbim ilham tarık yoluyla. İlham derler. Evliyanın gönlüne gelir. Öyle bir kuru doğuş değil de açıkça net şekilde bir konuşma şeklinde gönlüne geliyor. Onu Allah-u Teala soruyor. Kulum, isteni istesin benden şu anda. Şiyom'un ya Rabbi, önce şu kıllarımın kopmasını, bedenimin kurtulmasını, sonra gözlerimin, kulağımın tekrar bana verilmesini, bana daha çok kuvvet ver ya Rabbi. Rabbim verdim diyor. Bir anda yerden ot mantar biter gibi hemen gözleri oluşveriyor. Allah güçlü et. Onu yaratan, göz yaratan ana rahmetli Rabbim, o hücreleri hükmeden Rabbim bir anda gözünü yaratıyor. Kulağı yerine geliyor. İp, kılları bedenden dağılıyorlar. Tabii bir anda şaşıyor düşmanlar, ne oluyor derken birdenbire hayal gibi geliyor onlara. Hazreti Şemiş Şeyh bir etrafa bakıyor, tam karşısında hanımını görüyor. Hanımı da gülümseyip onu seyrediyormuş şu anda. Hemen bağlı olduğu direkt ki mabet o direk tamamen bağlıymış ortada. Direği yerine kopardığı gibi mabet hemen çöküyor. Hanım da dahil olmak üzere olarak ölüyorlar. Hazreti Şemun ondan sonra artık ibadet çekiliyor, kapanıyor bir yere. Allah kulak ediyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabelerine anlatınca sahabelerde şöyle bir hal oluştu. Dediler ki ya Resulallah, bizim ömrümüz az dediler. Yani 80 yıl küsur yıl cihad etmiş. Ondan sonra ibadet çekilmiş. Bizim ömrümüz az dediler. Ki ömrümüzün zaten çoğu çocukla geçiyor. Gece uykuyla geçiyor. İç güçle geçiyor. Tuvalette geçiyor. Yemekte geşiyor. Allah'a kulluk edecek zamanımız çok ama sınırlı, kısıtlı dediler. Biz dediler bu az bir ömürle, kısıtlı bir hal ile onlara yetişemeyiz ahiret aleminde. Üzülü sahabeler. İşte Allah Teala böyle buyurdu. Leyletül Kadri, Kadir gecesi. Yani bir kimse Kadir gecesini ihya ederse. Tabii Kadir gecesi daha hayırlı ama kimler için? Herkes için geçerli değil tabii bu. Yani kim ki Kadir gecesini ihya ederse. İhya yaşatırsa, canlandırırsa, yani ibadete geçirirse, hayrun Kadir gecesi bir tek gece, bir gece. Ne kadar bu gecenin sınırı? Akşam grubu şems deniyor. Yani akşam güneş batıp da akşam ezanı olduğu anda şer'an dinimizde gece başlar. Ne zamana kadar? Tulu fecir. Kim öyle biliyor? Hatta matla'il fecri, tulu fecir tam yeri ağarması. Yani imsak vaktine kadar. Demek ki akşam ezanı ile imsak vakti arasına Kadir gecesi deniyor. Bir kimse bu kadar kısa bir zamanı, öyle bin ay falan diye bakınız, yıllarca değil, bir kimse, bir Müslüman kişi bu kadar kısa bir zamanı akşam ezanı ile imsak vakti arasını bir kimse ibadetiyle, itaatiyle, güzel bir işiyle değerlendirirse, Allah katına kabul etmiş yaparsa, o Şemun Gazi'nin bin aylık cihadından daha da hayırlı. Bu elhamdülillah Rabbimizin bu ümmeti Muhammed'e verdiği bir farklılık, özellik elhamdülillah. Bu peygamber hürmetine tabi onlar. Ve Kadir Gecesi'nde yeryüzüne melekler iniyorlar. Melekler niye geliyor buraya? Min külli emri. Allah'ın takdir ettiği işler için her biri başı göre geliyorlar ve melekler dünyaya gelince insanların yanına geliyorlar, evlere giriyorlar, camilere geliyorlar, insanlara selam veriyorlar melekler. Selamün hiye Mevla buyuruyor. Melekler selam veriyorlar. Peki insanlar melekleri görebilir mi? Tabi genelde göremez. Ancak çok farklı kişiler, artı terk-i dünya edenler, nefisten, bedenden geçip ruhsal hale dönüşenler. Yani bedenin zayıflamış, manevi yücelmiş kişiler. Ancak onlar işte biraz hayal mayal sezebilirler. Onlar yalnız meleklerin sesini insanların bir kısmı duyabilir. Çünkü görmek daha zor, duymak daha kolaydır. Bir kimse Allah yolunda Celle Celaluhu biraz manevi alana kişi biraz gayret ederse, bir insan kendine maneviyata verse, günahtan kişi tamamen kendisini koruyabilse, kişi Kur'an okuyarak, çok namaz kılarak, Allah'a zikrederek, Allah yolunda dine çalışarak, kişi mücahit olarak biraz çalışırsa, bu kişinin önce duygu yönde açılır, keşif açılır. Önce duymaya başlar kişi. İşte meleklerin konuşmasını, selamla falan duymaya başlayabilir. Ama görmek daha zordur. Yalnız melekler bahsede girmiyorlar. Bir hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Hem Buhari hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. La tedhulü melaiketü beyten. Pi kelbün ve la suretün. Bir evde, ev içinde abdülün köpek varsa. Ne yazık ki günümüzde bazı kişiler evlerinde köpeğe bakıyorlar. Demek ki bir evde köpek varsa o eve melekler girmiyorlar. Hangi melekler girmiyorlar? Rahmet melekleri o eve giremiyorlar. Yani bunun için evlere kesinlikle köpekleri sokma gerekiyor. Vela suretin bir de resim. Yani büyük, büyüten resimler gerek masada, gerekse duvarda asılı. Bu resim de kişinin kendi resmi olsun, ana babasının resmi hatıra olsun, bir evliya resmi olsun, haşa peygamber resmi olsun. Kim resmi olursa olsun, eğer bir evde resim varsa o ve melekler girmiyorlar. Yani Kadir Gecesi bile olsa, ki evde oturanlar o anda ibadette bulunsalar bile, eğer bir evde gerek masada gerek duvarda büyütülen resim varsa, işte filan resmi, şunun bunun resmi, hayır, kim olsa olsun el resim varsa o emirlikler giremiyorlar. Hadis-i şerif hem Buhari hem Müslim'de hadis-i şerif, yani en az hadis-i şerif. Tabi bunun gibi bir evde günah işleniyorsa oraya giremezler. Meleklerin selamı şudur yani. Selamun aleyküm demeleri Allah'ın selameti üzerinize olsun diye bir dua anlamına geliyor. Her türlü şerden dünya ahirette. her türlü fitneden, düşmandan, her türlü korkulardan emin olunuz, güvence olunuz diye duadır bu. Bir de Cebrail Aleyhisselam da tabi dünyaya geliyor. Cebrail Aleyhisselam da dünyaya geziyor. Onlar için çok dünya küçük onlar için. Yani dünyayı dolaşıvermek, mesela bir ışık hızı bile, ışık hızı bile bir saniyede 7,5 defa dünyaya dolaşabiliyor. Bakınız. Bir saniyede. Işık hızı 7,5 defa dünyaya dolaşabiliyor. Işık nedir? Maddedir. Melekler ise maddedir, ruhsaldır. Yani melekler bir saniyede dünyaya kaç yüze dolaşabilirler. O kadar yüze dolaşıyorlar. Bu arada Cebrail Aleyhisselam da dolaşıyor. Allah'ın Celle Celaluhu daha seçkin kullarıyla ilgilenir Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın seçkin kullarıyla. Kim daha ihlaslı, daha samimi, haramdan daha çok sakınan, Allah'a bağlanan Celle Celaluhu, İslam'a çalışan, Allah'a çok zikreden kimler varsa Cebrail Aleyhisselam bunlara selam verir. Hatta bazılarının arkasını sıvazlar Cebrail Aleyhisselam. Cebrail arkasını sıvazlar. Melekler bir madde olmadığı için öyle bir cisim gibi gelmez kişilere. Yalnız Cebrail Aleyhisselam kimin sırtını sıvazlarsa onun şöyle işareti vardır. Ki bu tefsir kebden aldım burasını. Melik şiarre cildühü. Bir kimsenin birdenbire derisinde bir ürperti olsa, derisinde tüyler dikilse, bir titreşim olsa derisinde birdenbire kişinin. Mesela kişi, bu Kadir Gecesi'nde kişi, Kur'an okuyor, tevbe istiğfar ediyor, ya namaz kılıyor, ya ayrı bir şey yapıyor kişi. Ne olsa olsun, fark etmez, bir şey yapıyor kişi. Bu kişi böyle ibadetine meşgulken birdenbire derisinde titreşim olsa derisinde tüyler diken diken olsa verakka kalbi, kalbine rikkat, kalbinde bir inceleme, duygusal merhamet, şefkat kalbine bir hal gelse ve demeat aynahı ve iki gözünde bir yaş gelse birdenbire bir musaffati Cibri Aleyhisselam. Bu nedendir buyuruyor. Cibri Aleyhisselam'ın onu sıvazaması onlar musaffasına ileri gelir. Böylece. Tabii kim ki bu lütfa layıksa onlara bu hal başlarına gelir. O kişi elhamdülillah Allah'ın sevgili kuludur kendisi de. Ve Kadir Gecesi selamülhiye selamettir. Yani Kadir Gecesi'nde öyle büyük deprem olmaz, şu olmaz, bu olmaz, olmaz, olmaz böyle. Ancak hep hayırlar olur. Bu gece yeryüzünde küre ağızda öyle bir şer olmaz. Ruhlar da serbesttir. Kabir azabı da durur. Ne kadar ölen ruhları varsa onlar da hepsi birbirle görüşürler. Hayatta olan yakınları varsa onlara ziyarete gelirler. Tabi onlara gelince de bir şey beklerler tabi. Mesela kişinin annesi ölmüşse evine gelir. Babası gelir işte, evladı gelir, kardeşi gelir, eve gelirler. Onlar da bir şey beklerler. Bir şey beklerler. Ne bekler tabi onlar? Onlar tabi baklava hiç beklemezler. Bir dua ister onlar da. Bir de Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin belli mi? Kadir Gecesi Ramazan'ın 26. günü 27. bağlayan gece olarak kutlama çalışılır yani. Tabii canlandırılır. Ama acaba gerçekten Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu belli mi? Allah Teala Mevlam bazı şeyleri Rabbim gizlemiştir. Mesela Esma-i Hüsna içerisinde İsmi Azam gizlidir. Rabbimizin 100 isim vardır. 99'u bilinir. Hadis-i Şerif'le sağ açıktır. Biri gizlidir. O ismi Azam. Ki ismi Azam'la kişinin ne dua ederse ismi kabul olur. Ama gizlidir o. Yine Cuma günü bir icabet saati vardır. Cuma günü duaların kabul olduğu bir saat vardır Cuma gününde. Bu da gizlidir. Rabbimin veli kulların çoğu gizlidir. Bir de Kadir gecesi hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bu da gizlidir. Yalnız tabi bazı işaretler, gerekse bu mübarek Kadir suresinden, gerekse hadis-i şerife bakarak Kadir gecesine bir yaklaşma oluyor tabi. Şimdi mübarek surede, bu Kadir suresinde 30 kelime var. Hiye kelimesi, yani son ayetteki selamın hiye. Hiye kelimesi, hiye zamirdir. O demektir. Yani o Kadir gecesi anlamına geliyor bu arada. Hiye. Buradaki hiye, zamir, yani o gece anlamındaki zamir 27. kelime burada. Ondan sonra 3 kelime var. Hatta metla'il fecri geliyor. Burada hiye, o Kadir gecesi demek müfessirlere göre, bazı büyüklerine göre tabi 27. sırada olması bu mübarek gecenin de Ramazan 20 olmasını güçlendiriyor. Ayrıca yine bu süreye göre Leyletül Kadir, yani Kadir gecesinde 9 harf var. Tabi Türkçe değil. Arapçasında, yani Kur'an dilindeki Leyletül Kadir kelimesinde. Lam, ye, lam, te, elif, lam, kaf, dal, rıh. 9 harf ediyor. Ayrıca yine bu sürede 3 defa bu tekrarlanıyor burada. En başta fiiliyetül kadri. Sonra maaliyetül kadri. Ondan sonra etül kadri. Bu sürede Leyletül Kadir, yani Kadir gecesi anlamı iki kelime bu sürede 3 defa tekrarlanıyor. Leyli Kadir 9 harf. 3 kere 9 ediyor gene 27. Demek ki tabi Kur'an-ı Kerim her açıdan bir mucizedir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de her harfin hikmeti vardır, sırları vardır. Hiçbir şey boş değildir. Şimdi bunlara bakarak gerekse hiye kelimesi zamiri, gerekse 3 defa Leyletül Kadir'in gelmesi, hep bunlar işaret olarak 27'ye devam ediyorlar. Hadis-i şerife bakalım inşallah. Önce hadis-i şerif Buhari'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, teharru Leyletül Kadri fil vitrimin aşril evahir min Ramazane. Teharru arayınız, arayınız, araştırınız Leyletül Kadri fil vitri min aşril evahiri. Ramazanın son onundaki tek gece arayınız. Ramazanın son onundaki tek gece arayınız. Yani 20-23-23-20 arayınız. Yine bir hadis-i şerif inşallah. Bu hadis-i hem Buhari hem Müslim'den. Bunu Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah bize bunu bildiriyor. Peygamberimizin sahabelerinden birçok kişiler, sahabelerden çok kişiler rüyalarında Kadir gecesini son 7'de gördüler. Hisse bil evahiri. Son 7. Ramazan ayında 3'ten 7 var. Bir Ramazan 7. günü, 17. günü, 27. günü. 27 bu son 7'si geliyor. Peygamber tabi rüya anlatınca peygamber şöyle buyurdu. görüyorum ki rüyalarınız hep son gideye geldi. Ve Peygamber sonra şöyle okuyordu Aleyhisselam Hazretleri, Femen kâne müteharriha. Kim kaygısı aramak isterse, yani o geceyi illa bulacağım diye uğraşırsa, fel yeteharriha hissebil evahire. Kaygısını Ramazan'ın son yedisinde arasını buyurdu. Tabi Ramazan'ın son yedisi 27. 3-7 rakam var Ramazan'da. Evet, tek 7. 17-27. Bu hadise bize gösteriyor ki Allah alem tabi Kadir Gecesi Ramazan'ın son gecesi, yani 26'ya 27'ye bağlayan gece. Ki bu gece nasip olur inşallah, kuvvet ihtimaldir. Peki Kadir Gecesi'nde acaba ne yapsak? Ne yapabilsek acaba? Hangisi daha hayırlı, daha sevap? Bir insan gerek dünya açısından, gerek manevi açıdan bilinçli olursa, yaptığı şeyin en iyisini yapmak ister kişi. Mesela bir tüccar, ticareti meşhur kişi ne yapar? Hangi daha kazançlı, onu yapmak ister. Bir tarımla uğraşan kişi de hangi malı ekerse daha satabilir, daha çok kar geri getirir, onu yapmak ister. Yani gerçekten akıllı insan, bilinçli insan öyle boşu boşuna koşmaz. Gerek maddi olsun, gerek manevi olsun. Demek her şeyin tabii bilinçli olunca daha geliri kazançlı olanını, karlı olanı insan yapmak ister. Hazreti Ayşe validemizden bir hadis-i şerif şöyle buyuruluyor. Bu da Tirmizi bu hadisi rivayet ediyor. Kâlet kultu ya Resulallah. Şimdi bir akşam buyuruyor. Ben dedim ki diyor, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Er'eyte in alimtü eyletin leyletül kadri ma ekulü fiha. Dedim ki Peygamber Resulullah'a diyor, ya Resulallah, ben Kadir Gecesi olduğunu bilebilsem o gece, bilebilsem, tabi işaretleri var, çok halleri var bunların. Mesela Kadir Gecesi'nde hava normal olur, afetler olmaz, gök kapları açılır, zemzem suyu çoğalır, melek inişleri halleri falan, tabi çok alametler bunların. Herkes tabi göremez tabi, ama araya isteyen kişi bir şey sezebilir. Yani bir değişiklik olabilir, ruhsal olabilir. Hazreti Ayşe validemiz ki Peygamberimizin sevgili zevcesi. Tabi Peygamberimizin sürekli yanında olan bir Allah'ın sevgili Sıddık'a hatun kadın tabi. Peygamber soruyor. Ya Resulallah, ben Kadir Gecesi olduğunu bilsem ne yapayım? Ne diyeyim o gece? Kale aleyhisselam, Peygamber şöyle cevap verdi. Kuli, Ayşe şunu söyle. Allahümme inneke afuvvün tuhibbül affe fa'fu anni. Bakınız. Peygamberimiz sevgili eşi Hazreti Ayşe validemize bunu tavsiye etti. Ya Ayşe, kuli şunu söyle. Allahümme İnneke afuvvün tuhibbül affe fa'fu anni. Anlamı şu: Allahümme, ey Allah'ım, inneke afuvvün, sen muhakkak ki affedicisin. Sen gerçekten affedicisin. Tuhibbül affe, affetmede seversin sen kullarını ya Rabbi. O halde fa'fu anni, beni de affedeve ya Rabbi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bakınız, yani çok düşündürücü yani üzerinde duracak bir konu bu konu muhteremler. Ayşe Sıddık'a validemiz çocuk denecek yaşta Peygamberimiz evlendi kendisi. Peygamberimizin özel gözetimini yetişti, her açıdan yetişti. Belki de hayatında hiç günah işlemeyen bir hanım, annemiz, Hazreti Bekir'in kızı zaten kendisi. Çok küçük yaşta Peygamberimiz evlendi. Peygamberimizin özel eğitimiyle yetişti. Çok zaman Cebrail Aleyhisselam onun odasına gelirdi. Hatta bir gün Cebrail Aleyhisselam dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, Ayşe benden selam söyle dedi. Cebrail Aleyhisselam. Böyle bir cennet mekan kadın, iffetli bir kadın, salih bir kadın, her açıdan kadın, yani günah işleme imkanı bile yok. İşleyemez. Bir peygamber evinde, eğitiminde, onun evinde Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Ömrü ibadete geçen bir kadın, ona peygamber şu tavsiye etti: Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affeyle, beni de bağışla. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Ayşe Sıddık'a validemiz, Allah affetmesi gerekiyor bakınız. Affedilmek gerekirse bizim de yapmamız gerekiyor. Tabii öncelikle bizim de ilk yapacağımız çok çok bu gecelerde tövbe etmek muhtemelen. Tövbe, affedilmek. Suçlu aramak. Mevla huzuruna inşallah suçsuz temiz varabilmek. Yani kendimizi Ayşe validemize tabii kıyaslamayayım hadi. Yani kıyaslayamayız böyle. Milyarlar, katılıyanlar katı katkı bizim üstün. Dur. Öyle bir hanım. Ona bir de Resulullah Aleyhisselam kocası Peygamber Hazretleri ya Ayşe bunu selam buyuruyor. Faf anni. Allah sen affedicisin. Affetmeyi seversin kullarını. Beni affeyle bağışla diye. Biz de inşallah Teala belamıza çok yalvaralım. Önce af olunmaya çalışalım. Günahlardan arınmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Günah arınmaya çalışalım. Günahları artık taşımayalım. Hatta dünyada bile günahlar bizleri ne yapıyor? Bizlerin sıkı günah dünyada bile. Genelde çağımızda bir hastalıktır bu. Gönül darlığı, can sıkıntısı ve sonunda bunalıma götüren bir hal. Nedir bunun kökeni? Günahlar işte böyle. Nasıl ki kulaklarımız kötü sözler hoşlanmaz. Gözlerimiz çirkin, kötü şeyler görmek istemez. Koku duyumuz da kötü kokudan tiskinir. Gözümüze bir çöp katsın, toz katsın gözümüze. Göz bunu kabullenmez, yaşarır, maşarır, göz bunu atmak ister. Gönül var insana, gönül var. Kalbi işi, gönül, manevi kalp. İşte insanların gönülleri de günahları kabullenemiyor muhteremler. Kabullenemiyor. Vallahi yeminim kabullenemiyor muhteremler. Yani gözümüze bir toz kalsın, göz bunu kabullenemiyor. Gönül de günahları kabullenemiyor. Kul günah işleyince gönül sıkıyor. Gönülde bir katılık, paslanma oluyor. Bir zorlanma oluyor gönülde. İşte bu da sıkıntı. Nereden geliyor insanın sıkıntı? Tabii kol sıkılmıyor. Kol bulunduğu yer geniş. Baş geniş yerde. Ayak sıkılmıyor. Neresi sıkılıyor? Sıkıntının neresi, köken neresi, nereden menba neresi? Gönül. Hatta öderiz de. İşte kalbinde bir sıkıntı var. Kalbim sıkılıyor. Nedir bu sıkılan şey? Ki şu anda kalp uzmana gitsin, baksın, hayır kalbim sıkılmıyor der. Kalbim normal, göğsün çalışıyor. Etrafında göğüs kafesleri var, çalışıyor der. Ama kişi ne diyor? Kalbim sıkılıyor. Gönlümde sıkıntı var, darlık var diye böyle diyor. Nedir bu? Gönüllerimiz dünyada da, günahlara kabullenemiyor bu tarafta. Allah korusun, bir kişi günahkar olarak ahirete giderse işimiz zor mu zor mu zor mu derler. O kabirde yatamaz kişi günahlarıyla. O günahları kabirde yılan olacak, insana saldıracaklar. Mahşerde zor işimiz. Hele sırat köpeği geçemeyiz, günah geçemeyiz. Bunun için inşallah Teala önce yapacağımız görevimiz nedir? Çok tövbe etmek. Ama yalnız dil yapılan tövbe de o kadar makbul geçerli değil muhtemelen. Dil herhalde işte. Mesela biz insan olarak bir kişiye karşı bir haksız yapmışsak, ona karşı suç durumdaysak, tabandan bir bazen özür dileriz. Ama özür dilerim dersek tabi karşı bunu umursamaz. Gidip de ona usulüne göre böyle yalvarırcasına pişman olarak işte arkadaşla anneciğim, babacığım bak ne olur özür dilerim, affet beni dersek başka muhtemelen. Bir insandan bile bir özür dilerken insanın yapısı değişmesi gerekiyor. İnsanın samimi olması gerekiyor. Aslında tövbe Allah'tan dileceği özür dileme anlamına geliyor. Bir tabi tövbenin şartları var. Bu da nedir? Öncelikle günahtan artık kopmak. İçki mi tövbe ediyoruz? İçkiyi bırakmak. Kişi namazsız. Kişi beş namazı kılmıyor. Tövbe ya Rabbi tövbe. Neye tövbe ediyorsun? Namaz kılmıyorsun işte. Yani sen zaten pislikteysen kendin böyle. Temizlenemezsin ki sen şu anda. Namazsız ise ya Rabbi tevbe edeyim ya Rabbi. Namaza başlayacağım. Namazı kılacağım ya Rabbi. Açı gezen kızlarımızla ve hanımlarımızla ya Rabbi örtüneceğim ya Rabbi. Sen ki bir Allah'sın Celaluhu. Sen ki Rabbül Aleminsin. Sensin yeri göğü yaratan. Ne demek bu teyze? Bak şu galaksiler baktın. Milyar yıldızlar böyle. Her biri yerinde, yörüngesinde. Şu evrende kesin bir disiplin var. Bir denge, düzen kanunu var. Çekim kanunu var böyle. Buna ulaşamazlar buna kendilerine böyle. Başıboş değil bu alem. İşte Allah, Rabbül Alemin Mevlamız. Sen ki Allah'sın Cahali. Sen ki ilahımızsın, Rabbimizsin. Ya Rabbi sen emrediyorsun. Ya Rabbi içkiyi bıraktım ya Rabbi. Kumarı bıraktım ya Rabbi. Namazı kılacağım ya Rabbi. Örteceğim ya Rabbi diye. Öncelikle tabi günahtan kopmak sevgili kardeşlerim. Kopmak. Efendim kopamam ben. Kopacağız. Kopacağız muhteremler. O tenişlere bindiğimiz zaman, o beyaz kefeni giydiğimiz zaman, o tabuta binip de insan omuzuna alındığımız zaman, hele o kabre konduğumuz zaman gönden kopacağız muhteremler. Ama ne ol Allah için o aleme günahkar gitmeyelim muhteremler. Gitmeyelim muhteremler. Bakıyoruz. Günahlar dünyada bir sıkıyor. Gönlümüzü sıkıyor. Bak, gönüller dar. Bunalıma giriyor insanlar. Hayat insanlar dar geliyor hayat insanlara. Yine bir alemde günahlar keşke orada görünecek günahlarda. Önceki inşallah bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en sevdiği eşi Ayşe Sıddık'a annemize ne tavsiye etti? Ya Ayşe söyle fafu anneye bak. Aman Allah'ım beni affet bağışla böyle. Önce inşallah çok tevbe edelim kardeşlerim. Estağfirullahalazim. Estağfurullah azim ve tövbe ile Allah'ım günahım affetmeni istiyorum. Artık sana dönüyorum. Yani ve tövbe ile Allah artık sana dönüyorum ya Rabbi. Emrindeyim artık ya Rabbi. Anlamına geliyor. Başka ne yapalım sevgili kardeşlerim? Yine hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari hem Müslim'de. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men kâme leyter kadri imane vahdi sahben. Bir kimse kadir gelirsini iman ile, ihlas ile kayım olursa, ibadet geçirirse. Gufre lehü matika menzembi. O kişinin geçmiş günahları, tabi günah sagar küçük günahları bağışlanıyor. Bu geceyi men kame, kaim. Kaim yani gafletsiz su uykuya geçirmeden bir şey yapmak gerekirse. Kişi yaparsa bu ne oluyor elhamdülillah? Af olmasına sebep oluyor. Tek kurtuluşumuz mahşerde, mizanda, tartıda eğer sevabımız inşallah günahımızdan fazla gelirse muhteremler. Mahşerde vezin var, tartı var. Ki Allah-u Teala buyuruyor bize Araf Suresi ayet 8'de Bismillahirrahmanirrahim Vel veznü yemhakkülir hak. Vel veznü vezin, tartı. Tabi nasıl bir terazi olacak bilemiyorum. Mali bir terazi ki ama yeri göğü dartan hassas olacak, büyük olacak ama. Vel veznü yevme izlenil hak. O gün vezin hakir melabir. Mahşer gününde tartı hak. Herkesin günahı sevabı tartılacak. Sonuç ne olacak? Femen sekulet mevazinuhu. Kimin de mizanları, tartları sevabı orada ağır gelirse, fazla gelirse. Her birimiz mahşerde o mizan başına çağrılacağız muhteremler. Çağrılacağız. Yaptığımız ameller ta ergin çağından son nefesimize kadar dünyada ne yapmışsak. Ne yapmışsak sevaplar saat kefesine konacak, günahlar sola konacak muhteremler. Mesela namazdan başlayacak. İlk daha işte sabahımızını kıldı, sevabı konacak. Öğleyi kılmadı, o zaman günah bölümüne. Kılınan bir vakit namazın sevabı ne kadar büyükse kılmamanın günahı da o kadar büyük olacak. Olacak. Kimin mahşerde mizanda sevabı çok gelirse fe ulaike humur müflühun, ancak felah olan bulanlar bunlardır. Yani cehennemden kurtulup cennete girenler artık ebediyen, sonsuz, sınırsız o alemde mutlu olanlar ancak bunlar muhteremler. Dünya tabii geçici muhteremler. Şimdi çevremize bakalım. Herkes kendi çevresine baksın. Herkes tabii yaşına göre, yaşlı kişiye çevresine baksın kişi. Kimler vardı? Yok onlar şu anda. Hiç dünyada olmayanlar yeni doğumlar oluyor. Hiç yokken dünyada işte filanın kızı olmuş, filanın oğlu olmuş, işte şu olmuş derken, işte bebeği, çocuk falan derken yeni yedi insanlar, sureti, şekiller dünyaya geliyor. Ama bir kısmı gidiyorlar böylece. Bu sürekli devam ediyor. Allah'ın koyduğu düzen bu. Allah bu kanı koymuyor derler. Böyle gidiyor. Femen yamel hayren yere. Bakın hadi. Mevla buyuruyor. Femen yâmel mithkale zerretin hayren yere. Bir kimse zerre miskali hayır yaparsa bak. Zerre ve zerre maddenin en küçüğü. Yani bir toz parçası gibi, atom gibi bir insan zerre miskali ağır demektir. Bir kimse zerre ağırlığı bir hayır yaparsa, bir selam verdi, Allah de ciralühü, elhamdülillah okudu, işte namaz kıldı, parası olarak, ne olursa olsun, iyilik olarak bir kimse zerre hayır yaparsa, o mizana konacak. Yine bir insan Allah korusun, zerre şer yaparsa, o da mizana konacak bir kardeşlerim. Yine bir sevap yolu daha var bize reşkin. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İttekil meharime tekün abeden nasi. Haramdan, günahdan sakın, insanların en abidi olursun. Abid, ibadete meşhur olan kişi anlamına geliyor. Demek ki günahı da günah diye terk etmek. Bakınız. Günahı da günah diye terk etmek ama. Mesela bir kim içki içiyor, hastalanıyor, işte mide kanseri olmuş, akciğer kanseri olmuş efendim. Tıp ne diyor, deniyor kişiye, içki ağzına koyarsan işte çabuk ölürsün deniyor kişiye. Bu kişi ne yapıyor? Sırf sağlık yönünden, ölümden korkarak içki terk ediyor. Tabii içki içmediği için günaha da girmiyor kişi. Ama bir kimse bu haramdır, günahdır. Bunu Allah yasaklamıştır diye terk ederse o zaman bu sevaba dönüşüyor muhtemelen. Sevaba dönüşüyor. Bir hanım bir kız mesela açık eden bir kimse beni yaradan Rabbim, benim Allah'ım diye çağırıyor. O emri diye bana örtün diye. Başta örterse bakınız haramdan kaçarak o kadar muazzam sevap oluyor ki şu anda. Bunun gibi inşallah sevgili kardeşlerim haramları terk edelim böyle. Haramları öbür alana taşımayalım kardeşlerim. Onların sırada geçemeyin. Bir zamanımızda onları yük etmeyelim orada inşallah hala. Genetik günah işlemeye yani böyle. Efendim işte zaman böyle, çağ böyle, çevre böyle. Ya zaman ne sevgili kardeşlerim ya. Dünyanın dönüşü mü zaman? Aynı dönüşü dünyanın dönüşü. Dönüşü ne muhtemelenler? Çağ nedir böyle? Zaman geçiyor işte. Aylar, yıllar oluyor. Çağ bunu diyorsun böyle. Çevre. Nedir çevre muhtemelen? Ya? Nedir ki çevre ya? Hep insan, acil insanlar ya. Her biri geçici varlıklı, hayali varlıklı insanlar. Kişi öldü mü? Ne oluyor? Mezarında bedene çürüyor kişinin böyle. Malı taksim ediliyor, dağılıyor. Bedene çürüyor. Kişi hayal oluyor kişiye bence. Bunlar inşallah benim sevgili kardeşlerim. Allah Teala Mevlamız, güzel Mevlamız hepimiz affetsin, bağışlasın. Bütün din kardeşlerimiz inşallah sevgili kardeşlerim. İnşallah Peygamberimizin buyurduğu o duayı hep okuyayım bir kere inşallah. Yani burada ben işte anne yerine anne okuyacağım. Anne yani fafu anne beni affet anlamına geliyor. Fafu anla bizi affet anlamına geliyor. Allahümme inneke afuvvün tuhibbül affe fafu anla. Allahümme inneke afuvvün tuhibbül affe fafu anla. Allahümme inneke afuvvün tuhibbül affe fafu anla. Rabbim bizi affetsin inşallah sevgili kardeşlerim. Allah bizlere bağışlasın muhteremler. İnşallah kalbimizin o katılığı gitsin inşallah. Böyle kalbimizden nur dolursun inşallah sevgili kardeşlerim. İnşallah gönlümüz uyansın. Allah'a yönelim. Güzel Mevla'yı severim kardeşlerim. Rabbim İslam'ın hayırlısı hayırlı etsin mübarek geceyi. İlla Teala Fatiha.